राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2060 तदनुसार 9 फरवरी 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम। के भगवत प्राप्ति का प्राप्ति बड़ा कठिन है क्योंकि कहां पर गलती होती है पता नहीं चलता, तो क्या करें? कहां पर गलती होती है पता नहीं पड़ता, ये बात तो ठीक है। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, संसार में जो आसक्ति हो गई है ये मिटनी कठिन है। भगवान तो सर्वनिष्ठ सबके हृदय में विराजमान है, पर वो संसार का चश्मा सजा हुआ है, ये संसार ही आसक्ति है ये कठिन है, भगवान कठिन नहीं है। आपको दिखता है भगवान कठिन, भगवान नहीं कठिन, भगवान तो अपने हैं, अपने ईश्वरांश जीव अविनाशी, पिता को कठिन होता है, माँ मिलने कठिन होती, क्या फीस लगती, माँ से मिलने के लिए क्या फीस लगती है? पिताजी मिलने के लिए फीस लगती, क्या काम करने को पसीना आता है, करने कैसे? संसार की रुपया में, मान में, बढ़ाई में, वाह वाह में फंस गए, क्या करें? ये आप जान करके फंसे हो। देखो आपको बात बताओ, ध्यान दे सुनना सभी, यहाँ आए तब साथ में माँ आई नहीं, बाप आया नहीं, भाई आया नहीं, भौजाई आई नहीं, स्त्री आई नहीं, बच्चा आया नहीं, कौन साथ में आप? इतना पहले सब बताओ आपके साथ में कौन आया, और मरोगे तब साथ उड़ जाएगा, भगवान साथ छोड़ेंगे नहीं, नरकों में जाओ छोड़े नहीं, वृक्ष बन जाओ छोड़े नहीं, घास बन जाओ छोड़े नहीं, जल से बन जाओ, थल से बन जाओ, नभ से बन जाओ, भगवान छोड़ते नहीं, ऐसा जाता ही नहीं। नया कुटुंब है, नया नया है, माँ नई, बाप नया, भाई नया, स्त्री नई, पुत्र नया, प्राप्त नया, पति पत्नी स्त्री होती कोई बात नहीं है, हर एक गाल नया कुटुंब नया फैला यही बना लिया, श्रोतम चक्षु ज्ञान में अदय साहेब विषयानुसेव दी उत्ग्राम स्थित भिंजानम गुणान विगुणान पश्यंती पसंद किया अंतर सब नए बनाया हुआ। आप बताओ इतने बैठे थे मैं, ये तो मेरे पुराना है, माँ पुरानी है, भाई पुराना है, भौजाई पुरानी है, भतीजा पुराना है, स्त्री पुरानी है, पुत्र पुराना है, नया नया फैला देते हो, ये आपके पास गए वो आपका फैलाया हुआ, आपका फैलाया हुआ आपके लिए बाधक हो रहा है और कोई बाधक नहीं है। शंका हो तो बोलो, भगवान ना मिलना कठिन है। ये जो नया आपने जोड़िया संबंध, ये ईश्वर सृष्टि नहीं है, ये जीवगत सृष्टि है। स्त्री और पुरुष, ये तो पुरुष बनाए हुए भगवान के, ये बने हुए नहीं आपके, पुरुष स्त्री है ये आपके बने हुए नहीं है, पर ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरे बेटा है, मेरी स्त्री है, केवल आपने बनाया, केवल आपने बनाया, आपने बोलो बात है तो नया बनाया, नया आपने नई सृष्टि बनाई है, वो आपके लिए बाधक है, आप नहीं बनाओ तो बाधा ही नहीं होगी, आपका बनाया आप छोड़ दो, हृदय से भीतर से कि मैंने बना बनाया छोड़ छोड़ा बना, मैंने बनाया छोड़ दिया, प्रभात मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे, रुपया में मोह आपने बनाया, रुपया ने बनाया, जन में मोह आपने बनाया, क्या जमीन में मोह बनाया, घर में मोह आपने बनाया, क्या घर ने मोह बनाया। तो आपकी बनाई हुई सृष्टि आपके लिए बाधक है और आप छोड़ दो तो कुछ बात है ही नहीं, तो आपके लिए भी छोड़ दो। बस बहुत मार्मिक बात है, बहुत सच्ची बात है, एकदम ठीक बात है, पक्की बात है। आपका बनाया हुआ मोह भगवान भाई, भगवान बनाया हुआ नहीं है, आपका बनाया हुआ है। मेरी माँ है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा पुत्र है, ये आपने बनाया। आपका बनाया हुआ आप छोड़ दो, आपकी बनाई हुई सृष्टि आप छोड़ दो, फिर बताओ तो मेरे को कान पकड़ो, बोलो पूछे कान पकड़ो, उसे बोलता है। तो बाधा क्या है, आपने बना दिया एक आधा, एक इंद्र सृष्टि है, एक जीव की तो सृष्टि, ये भाई बंधु मस्त्री पुत्र ये आपका बनाया हुआ, वो आपकी बनाई हुई चीज ही आपके बाधक है, ना कोई ये संसार बाधक है, ना भगवान बाधक है, आपकी बनाई हुई सृष्टि आप छोड़ दो। देखो तमाशा, परीक्षा कर लो, परीक्षा अपना अपना मेरा अपना छोड़ दो, माँ में भाई में भौजाई में स्त्री पुत्र में, अब देश छोड़ दो, छोड़ दो, एकदम सच्ची बात है। आपकी बनाई हुई सृष्टि आपके बात हो रही है, आपकी बनाई हुई सृष्टि आप छोड़ दो, फिर बात सब मिट जाएगी, सब बात मिट जाएगी, करके देख लो, परीक्षा कर लो, करके देख लो, आप अपना मत बनाओ, देखो फिर क्या कहता रहते, कहता रहते ही नहीं, कहता रहते ही नहीं। अरे सब जगह परिपूर्ण है, वो अप्राप्त कैसे हो सकता है, जो सब जगह परिपूर्ण है वो अप्राप्त कैसे हो सकता है। आपका बनाया हुआ संसार है, ये आपके लिए बाधक है, आपका बनाया हुआ संसार आपके लिए बाधक है, आप अपना बनाया छोड़ दो, फिर देखो भगवान, भगवान कठिन नहीं है, आपने जाल फैलाया है, ये तो आप शंका वगैरह करो, आप छोड़ दो संसार को, आप अपना पन मेरापन छोड़ दो, और कुछ नहीं छोड़ दो, मेरापन मेरापन, मेरा भाई है, मेरी स्त्री है, मेरा पुत्र है, मेरा ये है, ये भीतर से छोड़ दो, जैसे मुसलमान है, जैसे ईसाई है, अपना नहीं मानते, ऐसे अपने बेटा बेटी को मान, एक फर्क करना पड़े, क्या सेवा करो, सेवा मुसलमान ही करनी नहीं पड़ती, मेरे लिए कोई अपना नहीं है, सेवा करने के लिए, माँ की भी सेवा करो, स्त्री की भी सेवा, पुत्र की भी सेवा, नाम दूसरा हो, सेवा नाम नाम दूसरा होगा, बात सेवा है, उसका कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, उनका भला कैसे हो, संदर्भ है परमात्मा शब्द, ये करो, इसके सिवाय अपना कोई नहीं। सेवा करने के लिए कुत्ता गधा भी दुख पाता हो तो सेवा करो, तो सेवा करने के लिए अपने, और अपना कोई है ही नहीं, किसी से कोई आशा नहीं लगा, एकदम सच्ची बात है, एकदम सच्ची, एकदम पक्की बात है। सेवा करो, जिनको अपने मान रहे हो, उसका भला कैसे हो, उसका कल्याण कैसे हो, वो उसको आराम कैसे मिले, उसको सुख कैसे मिले। देखो पीछे भगवान मिल रहे हैं, नहीं मिले। संसार का संबंध है सेवा करने के लिए, और भगवान का संबंध है सेवा लेने के लिए। भगत मेरे मुकुटमणि, कौन बनाता है मुकुटमणि? क्या माँ बनाती है, बाप बनाता है, स्त्री बनाती है, बेटा बनाता है? मैं हूँ भगतन को दास, भगवान को अपना मान, भगवान दास हो जाए, दूसरा माने तो चेल हो जाए, माना थम समझ बाहर चेल हो जाओ, भगवान नहीं कहीं मार चेल हो जाओ। मैं हूँ भगतन का दास, भगत मेरे मुकुट मणि, इतना सस्ता आपने दूध बढ़ा दिया, गंदा गंदा ही नहीं, आपने बनाई है गंदा है, आपने अपने बनाया संसार छोड़ दो। देखो फिर भगवान सुख होते ही नहीं होते हैं, संसार में अपना बनावा तो वो बनावा चेला, अरे भगवान सुनते हो भगवान बन जा चेला, भगवान संसार अपना ही नहीं चेला बनाए, अरे भगवान बनाए गुरु, भगत मेरे मुंह उठवाने। बोलो कितने लाभ की बात है, ऐसा कारण था भगवान का मिलना करते कारण आपका बनाया, ठहरेगा नहीं, ये रहेगा नहीं, अरे भगवान का समय टूटेगा नहीं, आप इसका खंडन कर दो समझ नहीं टूटेगा, आप बिल्कुल मत मानो तो भगवान समय छूटेगा नहीं, ऐसे संसार कहते मन अपना रहेगा ही नहीं, जो रहेगा ही नहीं उसको छोड़ने में क्या अर्थ है, क्या संसार समझ रहेगा, रहेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं, वो छोड़ दो, जो सब छूटेगा उसको मन रखो अपना, देखो बस कितना फायदा होता है, कितना लाभ होता है, उनसे कुछ मत चाहो, सेवा करो अचानक अचानक, देखो फिर भगवान में नहीं है, बैम पड़िया भगवान में नहीं, भगवान में नहीं है, आपका जाल आपने फैलाया है उसको ठीक नहीं करते, आप सब ठीक हो जाएगा एकदम, जिसको छोड़ना है वो छूटा हुआ है, जिसको पकड़ना है वो पकड़ा हुआ है, सबके हृदय में है, जिसको लेना है वो तो है, जिसको मैंने अपना पकड़ा है वो नहीं है, यही बात है और कोई पता नहीं, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, शंका बोलो शंका ही बोलो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। आप संसार से सुख देना चाहते हैं, ये सुख देगा नहीं, संसार दुख देता संसार दुख रहता ही नहीं, संसार अगर सुख देता तो आप दुख होता ही नहीं, सुख संसार सेवा करो, अरे भगवान को अपना समझो, संसार की सेवा भगवान करो अपना, भगवान तो अपना है, इन सभी करनी सेवा, अब सेवा करनी, सबका उद्धार कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से अधिकार से महत्व से बल से योग्यता से विद्या से, देखो मत क्या हो कुछ नहीं, मेरा है नहीं, सेवा करने के लिए साक्षात परमात्मा वासुदेव सर्वम, सब भगवान वासुदेव सर्वम, बहु नाम जन्म नाम अंत्य जन्म नहीं, फिर जन्म नहीं होगा। वासुदेव सर्व की बात पक् सच्ची बात है। जिसको मिलना चाहते हो तो मिला हुआ है, जिसको छोड़ना चाहते हो छूटा हुआ है। श्राद्ध में कभी नहीं रहेगा। क्या माँ साथ में रहेगी? क्या पिताजी रहेंगे? क्या स्त्री रहेगी? क्या पुत्र रहेगा? भाई बंधु रहेंगे? कुटुंब रहेगा? घर रहेगा? जमीन रहेगी? रुपया रहेगा? जो नहीं रहेगा उसे छोड़ने में कठिनता है। रहेगा ही नहीं, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, उसे छोड़ना है। अब उसको भी नहीं छोड़ दे तो पाओ दुख। चौदह हो पूरी में दुख ही दुख में पल्ले बंधेगा और कोई हसी लाग नहीं, सिवाय दुख के और कुछ नहीं होगा। संताप होगा, सहन होगा। बेटा मर गया, रोग है। भाई मर गया, लुगाई मर गई। संसार में जो मरता है सब बेटा है। अरे बेटा ही तो है किसी का। रोजना बेटा मरते हैं, रोते हो? बेटा ही मरता है, बेटा ही मरता है। बेटा बेटा बेटा ही मरेगा, मरेगा मरेगा बेटा, बेटा मरेगा, बेटा ही मरता है। ये तो मरने वाला है। अरे भगवान नहीं मरने वाला है, मैं तो छोड़ दिया, मरने वाला तो पड़ रहा है। याद कर लो, जो नहीं रहेगा वो नहीं पड़ा है, जो रहेगा उसको नहीं पड़ा, जो रहेगा उसको पकड़ो। देखो आप कितनी है, कितने स्वार्थ परमा सब सब भगवान की कृपा अल्लाह से विचित्र है। आप और हम विचार नहीं करते हैं। रोटी पानी कपड़ा मकान सब तैयार, सब जगह यहाँ रहने की करने की सब व्यवस्था है। शरणानंद ने कहा सीटों में यहाँ मरने का ही प्रबंध है। तुम्हारा रोजगार मरे तो उसका प्रबंध है। यहाँ कीर्तन सुनाओ, ऐसा मरने का प्रबंध घर पर नहीं है। सब मकान का प्रबंध है, आनंद का प्रबंध है। बीकानेर में 35 रुपये थाली एक थाली, एक टाइम यहाँ एक टाइम 10 रुपया है। वो 10 रुपये आने से तक है ना, 35 रुपये है थाली एक थाली, 35 रुपये में 10 रुपये है। रेवण प्रबंध, रोटी रो प्रबंध, सत्संग प्रबंध है। रो पे तो रुपये से मिल नहीं सके, रुपया से मिल सके? रुपया खर्च कर दो सत्संग मिल जाएगा। वही प्रबंध है। ये सेठ जी कोई ये मनुष्य नहीं थे, ऐसा प्रबंध किया है मैंने। आज सेठ जी चाहते तो लाखों रुपया संग्रह कर देते। ना गीता प्रेस में गया, ना गीता भवन में गया, जमे गया। कई सपूत होता वही, हमारे संत कहते थे पूत सपूत तो ही क्यों धन संचय, पूत कपूत तो ही क्यों धन संचय, पूत सपूत तो ही क्यों धन संचय। तो कमाने हो जाए ठीक कर लेगा। अरे पूत नालायक है तो ही धनी हुए, फिर कपूत ही बढ़ेगी, फायदा क्या होगा? पर तो मेरे सुनेंगे नहीं, मेरी बात सुनेंगे नहीं, मेरी नहीं है, संतों की ही हुई है, मेरी सुनी हुई है, मेरी तो नहीं है। सुन जाएंगे नहीं, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। कितनी बढ़िया बात है, संतों के लक्षण है। संतों को देखा है मैंने, कई सारे रुपया त्याग करते हैं, संदेह त्याग नहीं करते, संग नहीं करते ही नहीं। विदेश में उदाहरण है पक्का, आज का जमाने में इस जमाने में साधुता थोड़ी भी साधुता तो रुपया ना खुद छोड़े नहीं वंचने तो कमी नहीं रहे। सच्ची बात है एकदम, आज से जाओ जैसी बात है पक्की बात है। सब जानते हैं हम कहना था नहीं।